یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے تہذیب و تمدن سے کیا مراد ہے اور مسلمانوں کی اصل تہذیب و تمدن کیا ہے؟ تہذیب و تمدن رہن سہن کا ڈھنگ اور رسم و رواج، غالباً اس کو ثقافت بھی بولتے ہیں شاید، کلچر، ثقافت، کلچر. تو مسلمانوں کا تہذیب و تمدن وہی ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھایا. تو ہمارا تہذیب و تمدن سنت کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. شریعت و سنت سے جو تہذیب و تمدن نکل گیا وہ ہلاکت کی طرف نکلا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.